Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd, peygamberine salatü selam getirerek sohbetimi açıyorum. Bildiğiniz gibi Yasin-i Şerif'ten devam ediyoruz. 20. ayete gelmişiz. 20. ayetin geçenki sohbetimin sonunda söylemiş olduğum bir hatırası var bende. Bu hatıranın kendisi, Allah selamet versin, Mehmet Okuyan Hoca efendim tefsiri yaparken tabi o daha 15. ciltleriyle redakte ediyor. Ben ilerliyorum. İşte bir akşam konuşurken bana bir şey sordu galiba. İşte konuşurken dedi, hocam neredesin? Dedim, Yasin-i Şerif'teyim. İkinci sayfaya bitirdim, üçüncü sayfasına geldim tefsiri yazarken. Ve Cehennem'in Aksal Medine'ti nasıl dedi, tefsir ettin? Yahut nasıl mana verdi, meal yaptın? Dedim, ne oldu? Gayet kolay. Ve Cehennem'in Aksal Medine'ti, şehrin en uzağından geldi diye mana verdim ona dedim. Dedi hocam öyle olmasa gerek. Nasıl olacak dedim. Dedi, Elmalı Hamdi Yazır oraya şehrin en alimi geldi dedi. Aa! Ya baktım hakikaten doğru. Aşağı doğru baktığım zaman doğru. O dedim bu ama Mehmet Hoca'ya bir ödül verdim ya. Bayağı bir ciddi ödül verdim bana yani. Efendim? Dolayısıyla bunun bir hatırası var. Yoksa burayı yanlış yapacaktık. Mehmet Hoca'nın söylemesiyle, uyarmasıyla Elmalı Hamdi Yazır'ın mealini, açıklamasının tefsirini buraya aldık. Ve böylece Kasas suresinde de aynı ayet var. Ve câe min aksal medinete racülün yasa gâle ya Musa innel mele diye devam ayet. İmanını gizleyen adam, Firavun'dan imanını gizleyen adam, o akşam Firavun ve bütün etrafındaki politburo toplanmış, Hazreti Musa'nın ölümüne karar vermişler. اِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرُجْ اِنِّي لَكِ مِنَ النَّاسِ diye ayet bitiyor. Yani adam koşarak geldi, seni öldürecekler dedi, sen buradan çık, ben sana doğruyu söylüyorum. Ve Hazreti Musa da çıkıyor, işte Medyen'e gidiyor, Şuayb peygamberle karşılaşıyor falan falan. O devam ediyor. Şimdi orada da aynı kelime geçiyor. Bu sefer oradakini farklı bir mana verdik. Dedik ki şehrin en yüksek idarecisi, yöneticisi. Şimdi Firavun'un politbürosundaydı yani. En üst yönetimdeydi. Buradaki ise en alimi diye mana verdi. Bu sefer onu da düzelttik, bunu da düzelttik. Yani bu hata hem orası daha basılmamıştı tefsir olarak, orayı düzeltmiş olduk. Hem de burayı düzeltmiş olduk. Böylece Mehmet Hoca'yı da, Elmalı Hamdi Yazır'ı da buradan rahmet okuyoruz. Çünkü başı o bu konunun. İşte bu bizim akademik ahlak gereği. Neyi nereden aldıysan söyleyeceksin. Söylemek mi? Bunu sen üretmedin. Senin hakkın değil. Başkası. Fikir başkası. Sen kendine niye mal ediyorsun onu? Bu ahlaksızlıktır. İşte onun için burada bunu anlattım, bu hatırayı. O geçmiş yıllarda, yani en az 10 sene evvelki bir hatırayı sizden konuştum. Çünkü bu çok büyük bir sorumluluk yani. Kur'an-ı Kerim'e meal verirken, tefsir yaparken. Şimdi bu girizgahı yaptıktan sonra ayet-i kerimeye gelelim. Ve câe min aksal medineti, şehrin en alimi geldi. Racülün, bir adam, şehrin en alimi olan bir adam geldi. Yesa'an, koşarak. Gâle ya kavmi tebi'un murselî. Dedi ki, ey kavmim, peygamberlere tabi olun. Şimdi bu belli ki adam çok kültürlü, ilahiyatı biliyor. Yani geçen hafta anlatmıştık. Allah-u Teala iki peygamberi gönderdi, terbiye edemedi. Üçüncü peygamberi de takviye ettim diyor ve azzezna bi thalith. Üçüncü peygamberi de takviye ettim diyor. Dedim işte Allah yukarıda. Ama bu köy, bu şehir veya bu ülkenin halkı peygamberleri öldürecekler. Yani iş kötüye gidiyor. Bunu işte duyan adam, bu alim adam koşup geliyor. Üç tane peygamberin huzurunda halka konuşuyor. Öyle şehrin en uzağından gelen, varoşlarından gelen bir adam bunu konuşabilir mi? Yani burada tevhid inancının manifestosunu veriyor burada kişi konuşurken. O ne konuştuğunu da anlatıyor Allah burada şimdi. Bu akşam onları konuşacağız. Böyle bir konuşuğu öyle varoşlardan gelen bir adam yapamaz. Konuşuktan anlaşılıyor ki Elmalı Hamdi Yazır haklı. Yani şehrin en alimi olması gerekiyor bu. Peygamberlerin olduğu yerde konuşmak, tevhid inancını anlatmak halka büyük bir iş. Onu marangoz falan diyorlar tefsirlerde. Öyle marangoz bunu yapabilir mi? Marangozla ne alakası varmış yani. Şimdi adam konuşuyor, ciddi konuşuyor. Şimdi birinci de dediği söz şu. Ya kavmi, ey kavmi, ittebi'ul murselin. Peygamberlere uyun. Bu uymayı biliyor, tabi olmayı biliyor. Yani adam. Yani murselin kavramı, gönderilmiş peygamberleri de biliyor. Ve bu tabi o kişi Arapça mı konuştu veya başka bir dilde mi konuştu onu bilmiyoruz ama Allah onu Arapçaya tercüme edip onun ne konuştuğunu aynen naklediyor. Allah naklediyor yani. Çünkü bu bir örnektir. Biz alimlere, sözüm ona, alim olanlara. Bu bir örnektir. Nasıl konuşulacağını, halka ne öğretileceği konusunu anlatıyor Allah-u Teala. O kişiyi örnek vererek. Dikkat ederseniz burada ismi yok. Bu konuşan kişinin, koşup gelen kişinin efendim adı yok. Adının olmamasının anlamı bu kuralı herkes uygulayacak demektir. Yani kıyamete kadar her nesilde dine karşı çıkanlara çıkacak birileri konuşacak. Birileri onları güzele, doğruya, hakka davet edecek. İşte bu adam böyle olacağı için ismi önemli değil diyor. İsmi dursun. Yani Habib diyorlar. Habib-ül Neccar. Marangoz Habib diye koymuş alimler adını. Ama Allah-u Teala burada anmadığına göre biz Allah'a sen bu işi eksik yaptın diyecek halimiz yok. O zaman demek ki her devirde böyle insanlar olacak. Hakkı haykıranlar olacak. Ama bir şekilde haykıracak. Yani yazdığı kitapla haykırır, makalesiyle haykırır, medyasıyla haykırır, böyle konuşarak haykırır, haykırır, haykırır. Yani artık metodoloji değişti. O zaman insanlarla yüz yüze gelmedikçe böyle bir konuşma yapılamıyor. Neyle yapılır? Bak bu bizi şimdi nerelere götürüyor. Ya bu kadarcık bir şey. Ya şu kadarcık bir şey. Bu getirme de şu getiriyor. Efendim. Şimdi peygamberlere tabi olmak prensibi ta eskiden beri gelen bir Allah'ın kuralı. Bizde de var. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki onlara ya Muhammed, Allah'ı seviyorlarsa bana tabi ol. Peygambere tabi olmak Allah'ı sevmenin alameti olur. Bu sefer Allah da sizi sever. Demek ki peygambere tabi olma o ayette Âl-i İmrân suresinde iki sevginin arasına konuyor. Yuhbibikumullah, Allah da sizi sevsin. Bak şimdi. Siz Allah'ı seviyorsanız böyle yapacaksınız, Allah da sizi sevecek. İnsanın Allah'ı sevmesi, Allah'ın insanı sevmesi ortaya da peygambere tabi olmak. Bu prensip demek ki ta o dönemde de varmış. Orada bak bu kelimeyi kullanıyor. Peygamberlere tabi ol. Tabi bu tabi olma işi Çok ciddi bir konu. Nasıl bir konu? Allah'ın vahyine tabi olmak. Kur'an'da böyle yazılır. Ve Peygamberimizin de görevi budur. اِتَّبِعْ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدْ Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. İşte bak, bu ayeti hiç düşünmüyorlar. Yani hocalar bu ayeti düşünmesi lazım. Yani bütün siz de biz de Allah'ın vahyine tabi olacağız. Ama Allah'ın vahyini dikkate almadan verilen fetva ne oluyor? O zaman sen Allah'ın vahyini dikkate almıyorsun, ona tabi olmuyorsun demektir. İşte burada curcuna kopuyor. İşte hurafeler buradan devreye giriyor. İşte beşeri görüşler din olarak buradan devreye giriyor. Yani Allah'ın ayetini dikkate almıyoruz. Allah'ın vahyine tabi olmuyoruz. Kim olmuyor? Hocalar. Bir numara biz olmamız lazım. Hocası Allah'ın vahyine tabi olmayan bir toplumda halk Allah'ın vahyini nereden bilecek de ona tabi olacak? Anlıyoruz şimdi. Tabi oldum ne demek yani? Tabi olduk şimdi. Biz peygambere tabi olduk veya vahye tabi olduk. Alameti ne? Neyle ispat edersin onu? O vahiyden fetvayı vereceksin. Ahmet'in, Mehmet'in fetvasını vererek sen Allah'ın vahyine tabi olamazsın. Sen dini başlatıyorsun, ilim adamlarına, mezheplerden başlatıyorsun. Yani peygamberimizden 200 sene, 300 sene sonra başlatıyorsun sen dini. Nerede kaldı peygamber? Nerede kaldı bu vahiy? Demek ki işte İslam aleminin sorunu burada yatıyor. Yani hastalık, kanser burada. Kanser bu tabi olma olayında. İşte bakın biz şimdi söylüyoruz. Bak bu adamın dediğini aynen biz söylüyoruz. Dedi ki halka, peygamberlere tabi ol. Biz ne diyoruz? Allah'ın vahyine tabi ol. Peygambere tabi ol. Bu bizim görevimiz. Peygambere tabi olduysa ne yapman lazım? Peygamber kime tabi oldu? İlahi vahye tabi ol. Kur'an'a. Sen de ona tabi olursan peygamberin dediğini yapmış olursun, peygambere tabi olmuş olursun. Anladınız mı bu mantık silsilesini? Bu mantık silsilesini anlamanız lazım. Yani ne demektir? Bayraktar Hoca'nın dersine gelen biz bu dersleri her zaman yapamayacağız. Bizim ömrümüz belli. Efendim, dolayısıyla belli derken maaşla yarın ölüyorum anlamına değil. Yani bizim yaşımız 66. Bu belli bir şeyi var bunun. Ama siz bir şey öğrenmeniz lazım. Talebemem de bunu söylüyorum. Yani buradan bir şey almanız lazım. Demek ki yani burada biraz fazla durdum çünkü bu tabi olma olayı efendim biz mezheplere tabi oluyoruz. Biz sözüm ona din büyüklerine tabi oluyoruz. Büyük din büyüğü de değil ya öyle büyük zannediyoruz onu tabi oluyoruz. Aslında şöhreti kazıp. Ne demek şöhreti kazıp? Yalan şöhret. Aferin. Bak. Fecri. Yalan şöhret. Biz onu şöhret yaptık. Yok öyle bir şöhret. Adam doğduğunuz Kur'an'dan bir sayfa okuyamaz. Adam şöhret hoca. Şöhret nasıl hocaysa. Efendim. Şimdi demek ki bu tabi olma kelimesine. Bakın şu Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 3. ayetinde ne diyor biliyor musun Allah-u Teala? İttebi'u. Ma unzile ileyküm min rabbikum. Yani bu sadece Hazreti Peygamber'e inmedi. Bak ayet diyor ki size indirdiğime tabi ol. Rabbinizden size diyor. Bak çoğu bize ya insanlara ya. Bu Kur'an sadece Hazreti Muhammed'e inmedi. O onun peygamberliğini yaptı. O onu hayata uyarladı. O ilk şeyi o. Ama bu vahiy bütün insanlara inmiştir. O size Allah'tan size indirilene tabi olun diyor. Şimdi bunu yapıyoruz mu yapmıyoruz mu? Bu emir yerine geliyor mu gelmiyor mu? Bu emir namazdan daha üstündür. Bu emir, o da Allah'ın emri, namaz da Allah'ın emri. Ama sen vahye tabi olmazsa namaz kalıyor kenarda. Dolayısıyla arkadaşlar bu alim diyelim ona. Bu alim peygamberlere tabi olun diye toplumuna ilk konuşması bu. İlk cümlesi bu diyor Allah. Böyleymiş. Tekrar ittebi'u tabi olun. Tekrar o alim kişi men la yes'elukum ecra sizden bir karşılık beklemeyenlere uyun. Yani peygamberler yaptıkları peygamberlik mesleğinin karşılığında insanlardan bir şey alamaz. Almaz. Yani bir maddi menfaati olmaz. Onun için men la yes'elukum ecran bir karşılık, sizden bir karşılık beklemeyenlere tabi olun. Menfaat peşine koşmayan insanların getirdiği ilkelere, prensiplere tabi olun. O. Ve hum muhtedun. Bakın neyi biliyormuş, bak neyi biliyormuş. Bir defa peygamberlerin bir karşılık beklemeden meslek yaptıklarını biliyor bu adam. Bir de ve hum muhtedun, onlar doğru yoldadırlar. Onlar doğru yolu bulmuştur, hidayete gelmiştir onlar diyor. Halka diyor şimdi, bu peygamberler diyor, orada peygamberler yanında. Bunlar doğru yolu bulmuş adamlardır, bunlara tabi olun. Ki onlar sizden bir maddi karşılık beklemiyor. Demek ki peygamberlik mesleğinde maddi menfaat olmaz. Bu Şuara suresinde uzun uzadıya anlatılır. Ve hemen hemen orada 5-6 tane peygamber, hatta daha fazla peygamber anlatılır. Anlatılırken bir numaralı konu budur. Sizden bir karşılık beklemiyoruz, sizden bir karşılık beklemiyoruz, sizden bir karşılık beklemiyoruz. Derlerdi diyor Allah. Şuara suresi. Bununla doludur. Ha bu ne demektir? Bu şu demektir. Dini tebliğ eden, din anlatan insanlar bir karşılık alamazlar. Bu adam bunu biliyor. Onun için bak, alim dediğimiz şehrin en alimi bu. Bizim peygamberimiz için de bu söz konusudur. Yani bizim peygamberimizi de Allah diyor. Nerede? Şura suresinin 23. ayetinde. Şura suresinin 23. ayetinde. Bir peygamber ne istemez ne ister. Amacı ne olabilir çözüyor. Bu 23. ayetinde Yüce Allah. Bak burada. Der ki işte bu. Ellezî yübeşşirullâhu ibâdehullezîne âmenû ve amilussâlihâ. İman edip ameli salih işleyenlere Allah'ın müjdesidir. Kullarına müjdesidir. Kul de ya Muhammed. La es'elukum aleyhi ecra. Bu yaptığım göreve karşılık sizden bir karşılık beklemiyorum. De onlara. İlle meveddete fil kurba. Ancak Allah'a yaklaştıran bir sevgi bekliyorum. Bakın. Yani peygamberin eğitiminin, İlahi vahiy eğitiminin amacı Allah'a yaklaştıran yüce bir sevgidir. Bu sevgiyi yanlış anlamayın. Bir delikanlı ile bir kızın arasındaki sevgi değil. Yüce bir değer bu. Bu insanı alıp Allah'a götüren bir sevgi. Ha, bir kızı bir delikanlıyı seviyor, bir delikanlı bir kızı seviyor. O sevgi nasıl onun ikisini bir araya getiriyor? Bak o sevgi bile insanı bir araya getiriyor. Ama sen Allah'ı öyle mi seveceksin ki o seni Allah'a getiriyor. Olay bu. Allah'a yaklaştıran bir sevgi istiyorum. Benim bir tek amacım budur. Şimdi Hazreti Peygamber'e bunu söyletiyor Allah. Yani bir bakıma konuşmasının metnini peygamberin eline veriyor Allah. Böyle konuşacaksın diyor. Anlıyor musunuz? Şimdi ayete bak. Ha demek ki bizim peygamberimizler, bütün peygamberler aynı ahlaktan geçiyorlar. Karşılık beklemez. Ama amacı nedir? O Şura 23'e çok muhteşemdir o. 23'e sorduğumuz zaman o 23 diyor ki Hz. Muhammed'in amaçlarından biri, bu biridir tabii, tamamı değil. Biri, insanı Allah'a yaklaştıran sevgidir. Eğitimde bu verilmelidir. Allah. Yani peygamber eğitim yaparken, ki biz bunu yapamıyoruz, biz bunu yapabilseydik. Yani şu ayeti peygamberimizden sonraki asırlarda bu ayet işlenseydi, biz buna modern psikolojide, günümüzün eğitim psikolojisine duygu eğitimi diyoruz biz buna. Yani sevgi eğitimi diyoruz buna, haya eğitimi diyoruz buna. Bu duygu eğitimi dediğimiz zaman. Onlar duygu eğitimi diyorlar ama biz buna gönül eğitimi diyoruz. Yani biz farklı Kur'an terminolojisinde ama aynı şey. Yani o duygu eğitimi dediğimiz zaman da onlardan biri, duygulardan biri nedir? Sevgidir. Eğer o 23. ayet İslam aleminde okullarda, vaazlarda işlenseydi, bugün Müslümanlar birbirini sevecekti, birbirini öldürmeyecekti. Olay bu. Bu nedir? Bu imansızlığın ve sevgisizliğin alametidir. Bugünkü ölüm olayları Suriye'de, Irak'ta, şurada, burada. Çünkü Allah'ını sevmeyen insan, insanı sevemez. Mümkün değil. Sen şimdi Mimar Sinan'ı sevmeyeceksin ama Süleyman'ı seveceğim. Böyle bir şey var mı? Sen önce Mimar Sinan'a saygı duyacaksın. Onu seveceksin, onun eserini. Ha! Demek ki şimdi biz Allah'ın eserini sevmiyoruz. Bak öldürüyoruz onu. Allah yaratmış o varlığı. Suçsuz insanı, sana bir şey yapmayan insanı öldürüyorsun. Ama nasıl bu? Allah'a hakarettir. Allah'ın eserini öldürüyorsun. Katilsin sen. Cezayı göreceksin. Şimdi demek ki değerli arkadaşlar, bu sevgi dediğimiz o Hazreti Peygamber'in o Şura'daki o muhteşem ayetin illel meveddete fil gurba kısmı yalnız Allah'a yaklaştıran sevgidir benim amacım. Ben bunu istiyorum. Peygamberimiz men Allahu Teala bu metni verdi eline, bunu haykırdı. Bunu okudu. Yani 1400 sene evvel ben burada okudum bu ayeti, Hazreti Peygamber okudu insanlara. Tebliğ etti bunu. Ama maalesef biz Kur'an'a tabi olmadığımız için, Hazreti Peygamber'e tabi olmadığımız için biz Allah'a giden sevgiden haberimiz yok. Olay bu. Olay bu. Yani biz de İlahiyat Fakültesi'nde bu ayeti anlattım. Ya dedim burada bak talebeler hocayı sevmiyor. Hoca talebesini sevmiyor. Hoca hocaya selam vermiyor. Aramızda bir şey yok. Ama birbirine selam vermeyiz. Yani veya verirsek kerhen vermez. Şimdi böyle bir erdemle nasıl talebe yetiştireceksin? Halkını seven, insanları seven, cemaatini seven bir imam yetiştireceksin, bir müftü yetiştireceksin. Bana bunu anlatabilir misin? İşte olay buradan kaynaklanıyor. Yani oradaki illel meveddede fil gurba var ya, üç kelime. Ha işte o iki kelime, pardon iki kelimedir o. İki kelime bütün dünyayı değiştiriyor. Çünkü bütün dünyayı değiştiren sevgidir. Olay bu. Şimdi burada da öyle söylüyor yani benim sizden hiçbir şey istemeyen insanlara uyun, tabi olun onlara. Ve hum muhtedun. Adam hidayeti bile biliyor. Yani o dönemde adam nasıl bir kültüre sahipse o adam çıkıp gelmiş peygamberlerin yanında hidayetten bahsediyor. Ve hum muhtedun diyor. Onlar doğru yolu bulmuştur diyor. Doğru yolu bulan adama niye tabi olmuyorsun bu peygamberlere? Niye tabi olmuyorsunuz? Demek istiyor. Böyle bir nutuk çekiyor. Yani tevhid inancı nutku çekiyor burada bu kişi, bu alim diyelim, şehrin en alimi. Şimdi arkadaşlar, tabii Kur'an-ı Kerim'in geliş amaçlarından biri de işte buradaki o hidayet kelimesi içinde yer alıyor. Yani manayı açarsak biraz, insanlara doğru yolu göstermek için geliyor bu Kur'an. Bu Kur'an doğru yolu göstermek için gelmiştir. Amaçlarından biri budur. Peygamberin de amaçları, peygamberlerin amaçlarından da biri budur. Doğru yolu insanlara göstermek. Çünkü bugün farkındaysanız televizyonda konuşurken, biz bugün televizyonda da konuştuk, gelip burada konuşuyoruz. Yani durmak yok. Her an devam. Efendim? Hangi kanaldasınız hocam? Çay TV'de konuşuyoruz. Perşembe 2:30'da başlıyoruz. Şimdi orada bir şetana kelimesine bir mana verdi. Mahmut onu yakaladı. Efendim? Şetana kelimesine bir manası şu. Uzaklaştırmak. Şeytan insanı Allah'tan uzaklaştırıyor. Zaten kendisi şeytan ismini almasının sebebi Allah'tan uzak kaldığı için ismi şeytan olması. Ha, bu şetane kelimesinin bir anlamı daha var. Düğüm atmak, bağlamak. Şeytan düğüm atar insanın aklına, kafasına, beynine. Aklı çalıştırmaz yani. Düğüm atar akla. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi bir insanın aklına şeytan düğüm attıysa o adam doğru yolu bulamaz artık. Kafa çalışmıyor çünkü. Akıl çalışmıyor. İşte ona doğru yolu, o düğümü çözmek için geliyor bu Kur'an. Bu Kur'an'ın varlığı bu. İnsan aklına vurulan zinciri kırmak için gelmiş. Atılan düğümü çözmek için gelmiş. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi demek ki muhtedim kelimesi burada. Böyle deşifre ediyorum manaları, üzerine dura dura gidiyorum. Hem anlayasınız diye duruyorum üzerine, hem de bir daha bunlara dönecek değiliz. Onun için doğru ve bütün ayarını cami olacak şekilde anlatmak mecburiyetine kalıyoruz. Demek ki hidayet kelimesinden kaynaklanıyor bu muhtedun. Doğru yolu bulmak. Şimdi bu hidayet kavramını azıcık anlatayım size. Belki anlatmıştık ama bilmiyorum. Bu hidayet bir gönül işidir. Gönüle de bıçağı vuran Allah'tır. Kimse manen gönül ameliyatı yapamaz. Peygamber bile yapamaz. 272'de Allah diyor peygambere, sen oraya karışma. Hidayete karışma. O benim işim. Sen hazırla insanları. Öyle her şeyi yap. Hazırla. Tahtanın üzerine gel. Ben buraya ameliyat yapacağım. Manevi ameliyat yani. Onu kastediyoruz. Örnek gösteriyorum size ki tıpla anlayasınız. Ha, gönül ameliyatını ben yaparım. İşte bu hidayet denen şey radikal bir değişim olduğu için insan gönlünde, yani batıldan hakka geçiş, şirkten tevhid inancına geçiş gibi radikal bir değişim olduğu için gönülde, bu ameliyatı ancak ben yaparım diyor. Ha, demek ki şimdi diyor ki bu alim ve hu muhtedun. Ha, onların ameliyatı yapılmış, gönül ameliyatı yapılmış. Onlar doğru yoldadır, hidayettedirler. Muhteşem. Bak adam neyi biliyor? Ha, adamın konuşmasından biz neler çıkarıyoruz? Yani öyle laf konuşuyor ki, öyle kelime kullanıyor ki, bir defa ilahiyatı biliyor yani adam. İlahiyatı biliyor. Peygamberlerin yanına bu laflar çıkıyor. Demezler ona peygamberler. Sen kimsin ya? Nereden kalktın yanına buraya? Bir sözü bir sözü söyleyeceksin. Demediler. Ve adam konuşuyor. Bunları duyan peygamberler dediler ki, ya bu adam ne? Bir bilseydik, orada olsaydık, o peygamberleri görseydik nasıl bir tavır takındılar bu alimin konuşmasından, konuşurken veya konuşmasından sonra. Ve hu muhtedun. Burada bir gerçeğe de hitap ediyor. Bize bir öğüt veriyor. Yani o asırlar öncesindeki, Hazreti Peygamber'den önceki dönemden kalan bu insan, yetişen bu adam, bize ta o zamandan bu zamana bir şey haykırıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Kimi takip edeceğinizin bilincinde olacaksınız. Doğru yolda olan adama tabi olacaksınız. Anlıyor musunuz? Şimdi gençliğin buna çok ihtiyacı var. Yani bu kelime var ya, işi bitiriyor. Yani gençlik kimin arkasından gideceğini bilmiyor. Halkımız kimin peşinden gideceğini bilmiyor. Kime tabi olacağını bilmiyor. Hangi siyasi akımların, felsefi akımların peşinden gideceğini bilmiyor. Hangi dini akımların peşinden gideceğini bilmiyor. Bu çok ciddi bir konu. Yani gençliğin yetişmesinde çok önemli bir eğitim kuralı, prensibi, yani hatta diyebiliriz ona ki golden rule, yani altın kural, altın kanun, eğitimin altın kanunu diyebiliriz. Çünkü biz hep yanılıyoruz, çocuklarımız kimin peşinden gitmesinde yanılıyor, bilinç yok, şuur yok, bu eğitim verilmiyor. Ne anne baba tarafından veriliyor, çok az ailelerde bu olur, efendim ne okul tarafından, öğretmenler tarafından verilebiliyor. Çünkü hemen veli geliyor, diyor ki benim oğluma karışma, benim kızıma karışma. Nereden gideceğini ben bilirim. Bunu bana demiş 30 sene evvel. Yani 37 sene evvel Kartal Lisesi'nde geldi bir veli bana söyledi. Hanım. Anlıyor musunuz? Benim çocuğumu nereden gideceğini sen karışma. Sen bilgini ver. Diyor. Yani olay şu. Eğitim gençliğin mutluluğa gidebilmesi için, iyiye güzele gidebilmesi için ona rehberlik yaparken kimlere tabi olacağını öğretmesi lazım. Onun içindir ki Tövbe suresinde Allahu Teala 119 olabilir. Ey iman edenler, Allah'a saygı duyun ve doğru insanlarla arkadaşlık yapın diyor. Bak bunu Allah konu etmiş. Yani arkadaş kimlerle beraber olacağım meselesini kulunun, bir insanın kiminle beraber olacağı meselesini bile ayet yapmış. Doğru insanlarla beraber olun diyor. İşte gençlik doğru insanlarla beraber olamıyor ve hayatları zehir olup gidiyor. Yani bir bakıma biz o gençleri böyle vurarak öldürmesek bile onların ruhunu öldürüyoruz. Manevi bakımdan onları öldürüyoruz. Şimdi demek ki bu kişi, bu alim adam burada Allahu Teala onun konuştuğu cümleleri buraya alıp koyduğuna göre Kur'an'a çok önemli şeyler konuşuyor. Efendim ve hu muhtedun. O peygamberler doğru yolu bulmuşlardır. O zaman doğru yolu bulan insana da uyulabilir. Onunla arkadaşlık yapılabilir. Tevbe suresindeki ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kûnû me'as-sâdikîn, sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla arkadaşlık yapın. Demektir o. Orada. Şimdi bu sefer devam ediyor. Bu alim dinin böyle prensiplerini söyleyip gidiyor. Bakın şimdi ne diyor. Ve maliye, bana ne olur ki la abudullezî fetarani, beni yoktan yaratan Allah'a kulluk etmemden dolayı bana ne oluyor ki etmeyeyim? Bana ne oluyor ki etmeyeyim diyor. Halka şimdi sesleniyor. Ve ileyhi turcam. Ona döndürüleceksiniz. Biz bu dünyaya geldik, gurbetteyiz ama öldüğümüz zaman sıraya gidiyoruz. Yani Allah'a dönüyoruz. Ve ileyhi turcam. Ona döndürüleceksiniz. Ona gideceksiniz. Şimdi önemli olan bu dünyada Allah'a dönmek, Allah'a yönelmek. Sen bu dünyada Allah'a yönelemezsen öteki dünyada Allah'ın huzuruna nasıl gideceksin? Ha, çıkmaya yüzün var mı? Yani Allah'ın emirlerini bu dünyada takmadık. Öteki dünyada Allah'ın huzuruna nasıl gideceksin? Yüzün olacak. Şimdi biz deriz ki mesela oğlumuz filan bir çok yanlış hareket yaptığı zaman da yüzüme nasıl geliyor? Demez mi? Der. Biz insanlar bu dünyada yoldan çıkıyoruz. Sonra Allah'ın huzuruna nasıl gideceksin? Şimdi bu kişi kendini devreye sokuyor. Bak bak bak. Kendisi üzerinde konuşuyor. Diyor ki yani bana ne oluyor ki beni sıfırdan yaratan Allah'a kulluk etmeyeyim? Beni fatara kelimesini kullanıyor. Bu kelime demek ki adamın bu kültürü de var. Yani bu kelimeyi hemen hemen ilk defa kullananlardan biri Hazreti İbrahim'dir. Yani bu fatara kelimesini Allah'ı ararken, mantık yürütürken Enam suresini anlatıyor. Şimdi onları söylemeyeceğim. Yıldızı Tanrı diyor, oradan vazgeçiyor. Ayı Tanrı diyor, oradan vazgeçiyor. Güneşi Tanrı diyor, ondan vazgeçiyor falan. Bir akıl yürütme sistemi takip ediyor İbrahim Aleyhisselam. Ondan sonra diyor ki inni veccehtu vecihiye lillezî feteras semâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a bütün benliğimi çevirdim diyor. Bu cümleyi söylüyor. Bu ayet olarak Allah-u Teala bize gönderdi bunu. Fetara kelimesini kullanıyor burada. Burada da kullanıyor. Geçen işte karşıdaki vakıfta efendim fıtrat kavramını anlatıyordum. Bitmedi. Bir daha oturacağız tabiri. İşte bu fetara kelimesini çok ilginç. Burada kullanıyor bunu. Bu adam. Diyor ki beni yoktan yaratan Allah'a kulluk etmeme mani ne bana engel oluyor? Niye etmeyeyim ya? Beni yoktan yarattı Allah. Yoktum ben. Yarattı. Bu varlığı bana verdi. Bu varlığı bana verdiğine göre ben ona kulluk yapmam lazım. Çok önemli bir bağlantı kuruyor efendim. Adam o kadar kelimeleri yerli yerine kullanıyor ki o kelimeler arasındaki ilişki sisteminde bile mana çıkıyor. Yani biz bunu anlıyoruz burada. Yani o rahmetli ölmüş ama o kullandığı kelimeler bugün çobanlıktan gelen bir adamın efendim önünde didik didik ediyoruz ve kelimeler arasında bağlantı kurarak yapıyoruz. Şimdi diyor ki abd kelimesini kullanıyor. Kulluk etmek, tapınmak manasına gelir. Beni yoktan yaratan Allah'a tapınmama engel olan ne? Niye tapınmaya? Fakat fetara ile abd kelimesini bir cümlede kullandı. Yani bu ayette şimdi Allah-u Teala bize bunu verirken bir cümlede hem kulluk, tapınma hem yaratma, yoktan yaratma kelimesini kullanmış. Bunun anlamı ne? Yani bu iki kelimenin bir araya gelmesinden biz anlıyoruz ki Allah neden dolayı tapınmaya layıktır biliyor musun? Yaratmasından dolayı. Evet. Yaratırsan tapınmaya layıksın. Siz yaratamayacağınıza göre diyor Allah-u Teala, siz birbirinize tapınamazsınız. Sizin bana eş koştuğunuz sahte tanrılar hiç şey yaratamaz. Sinek bile yaratamaz. Öyle diyor Allah. Hac suresinin son sayfasının birinci ayetinde. Bütün dünya insanlığı toplansın diyor. Biz sivrisineği yaratamazsınız. Ama benim kullandığım maddeyi kullanmayacaksınız yani ha. Yani o sineğin oluştuğu madde var ya unsurlar ha. Onları da sen yaratacaksın. Ha benim maddemi kullanarak bana yaratmayacaksın. Anlıyorsunuz? Meydan okuyorlar. O ayette meydan okuyorlar. Len yahlugu zübaben. Biz sivrisinek bile yaratamazsınız. Hangi şeyle iddia ediyorsun bana? Sahte tanrıları. Sivrisinek yaratamayanlar. Ha yaratmak ilahi kudreti en güzel anlatan kitaptır. Kainat kitabı. Kainat kitabı bize Allah'ın yaratma gücünü anlatan en güzel kitaptır. Onun için bana kalırsa biyologlar, biyologlar, fizikçiler, kimyagerler en sağlam imana sahip olmaları lazım. Bunu televizyonda haykırdı bile var. Evet. Siz dedim en sağlam imana sahip olmanız lazım. Siz çünkü Allah'ın kudretini görüyorsunuz. Orada görüyorsun. Biyoloji okuyorsun. Hayvan bölümünü okuyorsun. Zooloji. Botanik ilmini okuyorsun. Bitkiler ilmini okuyorsun. O yaratıklar nasıl meydana geldiğini gör. Nasıl sen iman etmezsin ya? Böyle bir şey var mı? Ha yaratma, yaratan varlık efendim tapılmaya, tapınılmaya, kulluk edilmeye, ibadet edilmeye layıktır. Onun için bu kişi bunları biliyordu ki ben öyle inanıyorum. Çünkü bu kelimeleri böyle gelişigüzel buraya koyması mümkün değil adam. Bunları biliyor. Kullukla yaratmayı aynı kelimede, aynı ayette koyuyor. Muhteşem. Neden anneye fazla saygı duyulur? Doğurduğu için. Evet. Neden babadan üstündür anne? Doğurduğu için. Olay bu. Allah yaratıyor, anne doğuruyor. Bu doğurma insanı yetiştirme, saygı duyulmaya, ihsan edilmeye, ayağını yıkamaya layıktır. Evet. Peygamber bile olsa anasının ayağını yıkayacak. Yok öyle şey. Yani yaptığın işe göre sen değer kazanıyorsun. Allah da diyor ben yarattığım için bana kulluk edeceksin. Yani öyle bir cümle kullanıyor ki burada. Yani arkadaşlar kusura bakmayın ben sizi gerçekten üniversiteye talebe olarak kabul ettiğim için en dibine dibine kadar anlatıyorum işte. Ben bunların manasını verip geçiyorum. Ama öyle. Yani o şimdi oraya baktığım zaman ben ayete, ayet bana konuşuyor yani bunları. Siz görmüyorsunuz bizim konuşuğumuzu. Ama ben konuşurum ayetten. Konuştuğumuz için bana diyor ki bak burada ben fetara var burada. Bir de kulluk var burada. La amur. Ha, o aradaki bağlantıyı kur bakayım diyor bana. Ve ileyhi turcaun, ha o yarattı sizi bu dünyaya getirdi, dönüş de onadır. Kim yaratıyorsa ona döneceksin. Şimdi bu ve ileyhi turcaun'u da biliyor adam, dönüşün Allah'a olduğunu, nihai nokta o olduğunu. Ve enne ilâ rabbikel munteha. Elbette ki nihai nokta Allah'adır. Nihayetinde oraya varacaksın diyor. Ve ennehu huve mâte ve ahya. Dirilten de o, öldüren de o. Necim suresi. Geçer bu. Dolayısıyla demek ki Allah'a dönüşü biliyor. Şimdi nasıl oluyor bu işler arkadaşlar? Şimdi bir adam gurbete gittiği zaman da gurbete çalışır, para kazanır, bir şeyler edinir. Ha? Yani derler ki ya bu delikanlı bizim köyde öyleydi. Eskiyi konuşuyor. Ben çocukluk zamanlarım ya. Yetişkinler konuşuyor, biz çocuğuz ya. Arabada duyuyoruz. Ha bu delikanlı iyi bir delikanlı. Bak gitti, edindi. Gurbete edindi. Ufak ufak müteahhitliğe başladı filan. Ama öteki komşu arkadaş gidiyor efendim buralarda karakız peşine, alkol peşine hiçbir şey yapamadan geliyor. Zulam oğlu zulam. Biz de öyle dedik. Zulam oğlu zulam geldi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani sıvaya bir şey getiremedi. Annesi de üzülür, komşu da üzülür falan. Ha. Aynen bunun gibidir bu. Şimdi biz gurbetteyiz ya burada. Bu dünyada gurbetteyiz ya. Ne getirdin sıvaya? Allah'a döndün, sıvana döndün, ne getirdin? Hangi serveti getirdin? Hangi şeyi kazandın maneviyatta? He? Bakarlar. Allah diyecek meleklere, abi nedir? Zulam oğlu zulam geldi buraya. At beni cehenneme. Bir şey yok. Gitti gurbete, ne getirmedi. Ama öteki de فَاَمَّارَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُّ قُرَوْا كِتَابِيَا اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا قُطُوفُهَا دَانِيَا O da gitti sılaya ama çok şey getirmiş. Allah'a dönmüş, sılaya dönmüş, çok şey getirmiş. Ve onu cennetin en yukarısına koyacağım. Ve meyveyi de böyle ağzının yanına koyacağım diyor. Böyle meyveyi ağaca çıkmayacak. Kutufuha deniyor. Böyle söylüyordu ya. Yani ben onun yemeğini vereceğim. Hatta diyor ki Allah-u Teala ben onun yatağını bile yüksek yerde bırak. Yerde yatırmayacağım diyor. Ve furşin merfuha. Hayır. Bak arkadaşlar. Yani, hayır. Bak okuyorum Arapçasını. Ha şimdi şu. İşte o ve ileyhi turcaune, Allah'a dönerken, sılaya dönerken, yaratıcına dönerken ne getirdin? Ne getirdin gurbetten? Hı? Beklerler senden. Şimdi bir daha yine kendi üzerinden şöyle yapıyor bu alim kişi. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başkasını edineyim mi? Soruyor topluma. Kendisi üzerinden vaaz ediyor, konuşma yapıyor. Allah'tan başkasını edineyim mi? Âliheten ilahlar, tanrılar. Bak. Yani şimdi beni yoktan yaratan varken ondan başkasını mı sahte tanrı edineyim? İn yürüdünür Rahman, eğer Rahman, yani eğer Allah isterse bir durri, bir sıkıntı benim üzerime, bir sıkıntı bana verse, bir bela bana verse, la tuğni anni şefaatu, o sahte tanrıların şefaati, o sıkıntıyı, o belayı benden giderebilir mi? Ne soru soruyor bak. Şefaati da biliyor. Rahman'ı da biliyor. Sıkıntının kim tarafından kaldırılacağını da biliyor. Adama bak. Efendim şeyden hiçbir şey onların şefaati o sıkıntıdan beni giderebilir mi? Vela yugudu. Beni kurtarabilirler mi? Beni kurtaramazlar. Şimdi bir tanrı fikri anlatıyor onlara. Birisi yoktan yaratan, birisi dönülen, gidilen, sıla olan bir tanrı. Her şeyi ona dönecek. Bir de insanın sıkıntılarını gideren varlıktır. Baba. Kurtaran varlıktır. Kurtarıcıdır. Böyle bir Allah tasavvuru çiziyor ama muhteşem bir Allah. Yani bu ilahiyatın tevhid inancının manifestosudur bu. Manifestonun manasını biliyor musun? Manifest aslında açıklamak demektir. Yani Karl Marx'ın bir manifesto, komünist manifestosu var. Yani komünizmin anayasası mahiyetinde efendim bir kitabı var. Komünizm orada ne der biliyor musun? Din afyondur der. Afyonun yarısını uyuşursun ya, ha din de afyondur ama bunu Hristiyanlıktan dolayı söylüyorum. Yani Hristiyanlığı okuduğu için, onu bildiği için din afyondur diyor. Manifest aslında açık demektir. Açılmak manasına gelir. Manifesto açılan sistem yani. Bir sistem haline geliyor. Onun için burada tevhid inancının manifestosunu koyuyor bu adam. Diyor ki şimdi ben, yani ben, Allah bana bir sıkıntı verirse, sizin o sahte tanrılarınız benden, onların şefaati benden bu sıkıntıyı giderebilir mi? Beni kurtarabilirler mi? Bunu bir düşünseniz. Yani sahte tanrı ile Allah, gerçek Allah tasavvurunu anlatıyor. Mukayesesini yapıyor. Diyor ki, sahte tanrılar benim sıkıntılarımı gideremez ki. Ben onlara yalvararak sıkıntımı nasıl giderecek? Ama biz gidiyoruz, sıkıntılarımızı efendim türbelerde anlatıyoruz. Ölülerden istiyoruz. Ya Rabbi benim kızım kocaya gitmedi, bana kızım kocaya gitsin. Ya Rabbi ben çocuk doğuramadım, bana çocuk ver. Yine kimden istiyorum bunu? Türbeler! Yazıklar olsun be! Diyanet İşleri Başkanlığı Kültür Merkezi ile anlaşmalı ve bütün bu türbeleri kapatmalı. Kapatmalı. Onun yolu yordamı yok. Hem Allah'a inanacaksın, hem ölüden yardım dileyeceksin. Böyle bir şey var. Şimdi burada sıkıntıyı giderme ve insanı kurtarma, o sıkıntıdan, o beladan kurtarma gücü Allah'tadır. O zaman biz, bize ne haykırıyor burada şimdi? Bize haykırıyor Allah. Allah'ın onayından geçmiş o adamın konuşması. Yani o melek, peygamberlerin yanında halkla konuştuğu bu konuşmanın efendim Allah'ın onayından geçtiği için buraya bize bunu gönderdi. Yani Kur'an-ı Kerim'e bunu koydu, bize gönderdi, onayladı onu. Allah-u Teala onayladı. Şimdi burada öyle bir Allah tasavvuru var ki kurtarandır. Dertleri giderendir. Allah budur. O zaman sıkıntılarımızı Allah'a sunacağız. Ya Rabbi benim bu sıkıntımı gider diyeceğiz. Ne olur, sıkıntı çeşitli olabilir. Çoluğundan çocuğundan sıkıntın olabilir, komşundan olabilir, işte kardeşinden olur, şundan olur, bundan olur, kocandan olur, hanımından olur. Yani hep sıkıntıyız da. Sıkıntı bulutu, kara bulutu Türkiye'nin üzerine, insanlığın üzerine örtmüş vaziyette. Hep sıkıntı, insanlar birbirinin sıkıntısı oluyor. Ya kardeşim, adam bu akşam evleniyor, akşam bastığa başını koyuyor, sabah neyin sıkıntı? Bu bir hastalık, sosyal hastalık. Ama aynı zamanda da psikolojik hastalık tabii yani. Çünkü nitekim sıkıntı bizim içimizde duruyor. Sosyolojide oluyor ama, toplumda oluyor ama, bizim dışımızda oluyor ama geliyor bizim beynimize, bizim gönlümüze giriyor. Ve orayı değiştiriyor. Sıkıyor senin gönlünü. O sıkıntı. O bela. Ama o belanın ferahlığı için Allah'tan isteyeceksin. Olay o. Onu anlatıyor. Böyle bir Allah tasavvuru sunuyor halka o büyük alim. Yani arkadaşlar burada şefaat kelimesini de kullanıyor. Adam şefaat de biliyor. Yani şefaat bir insana fayda vermek demektir yani. Bir insanın derdini ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Onun için bunu insanlar şefaat yapamazlar. Ancak bu iş Allah'a ait. Bu lillahi şefaati cemia, şefaatin tamamı Allah'a ait. Bitti. Ha, edinirsem ne olur? Yani sıkıntılarımı gideremeyen, beni kurtaramayan varlığı Tanrı edinirsem ne olur o zaman? Bak söyleyeyim size ne olacağımı. Benim ne olacağımı diyor, söyleyeyim size. İmni o takdirde elbette ben iden oza o takdirde lefî dalâlin mubîn. Apaçık sapıklıkta olur. Yani şirk koşmak sapıklıktır. Tabii Allahu Teala bu şirkin ne olduğunu anlatıyor. Muhtelif ayetlerde anlatıyor. Mesela fakat iftara itmen azima galiba diyor. Bakalım azima mıdır, mubina mıdır? Şeyde Nisa suresinde. Şirk Allah'a iftira ediyor. Bak. Şimdi ne diyor orada görüyor musunuz? Bak burada. Ha ismen azıma bak. Doğru. Ve men yüşrik billahi. Kim Allah'a şirk koşarsa fekad iftira ismen azima. Büyük bir günahla iftira etmiştir. Bana diyor. İftira etme. Düşünebiliyor musunuz şimdi bir insan bir insana, namuslu bir kadına bir iftirada bulunsa ne olur o kadın? Sen Allah'a iftira ediyorsun ya. Sen Allah'a iftira ediyorsun. Bak iftira. Burada iftira, büyük iftira. Büyük günahla bir iftira diyor. Ha 116. ayette yine aynı Nisa suresinin 116. ayetinde bak ne diyor. Eşü ve yavru madinden ve men müşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa fakat lalle lalalem ba'ida çok uzak bir sapıklığa düşmüş. Burada da sapıklık diyor bak. Yani o kişi o zaman o konuşan o alim halka peygamberlerin yanında aman ya Rabbi neler söylüyor? Yani eğer ben o öyle bir tanrı edinirsem diyor. Efendim o takdirde ben dalalim mubin kelimesini kullanıyorum. Mubin apaçık. Burada büyük apaçık bir sapıklıkta olur. Bu net bir sapıklıktır diyor yani net. Açık, net kelimesini kullanıyor. İnni amentu devam ediyor. Mutlaka ben iman ettim. Bi Rabbiküm sizin Rabbinize. Fesme'uni beni dinleyin. Bak. Demiyor ki benim Rabbime iman ettim. Diyor ki sizin Rabbinize halka inanmayan halka diyor ki ben sizin Rabbinize iman ettim. Bu çok ilginç bir metot. Yani adam benim Rabbime iman ettiysem tamam senin Rabbine iman ettin diyecekler. Ama diyor ki sizin Rabbinize iman ettim. Yani bu Allah, bu Rab ne benim ne hepimizin Rabbidir. Bu Allah'a böyle bölemeyiz, parçalayamayız. Benim Rabbim senin Rabbin. Böyle bir şey yok. Hepimizin Rabbidir. Onun için diyor ki sizin Rabbinize iman ettim. Sizin Rabbinize iman ettiğime göre o zaman beni dinleme hakkım var ya. Siz beni dinleyeceksiniz. Emir veriyorlar. Fesma'uni. Beni dinleyin. Demek ki Müslüman Müslümanı dinleyecek. Anlıyor musunuz? Bu çok önemli. Bak, madem benim Rabbime iman ettin, madem ki bizim Rabbimize iman ettin demeniz lazım ki diyor. Bunu arada dinleyelim. Demek ki bu kulakları açan ne biliyor musun? İman. Fakat bir kelime kullanıyor. Yukarıda Rahman dedi, burada Rab dedi. Yani şimdi adam Rahman'ın manasını da biliyor. Rahmetin kaynağı demektir efendim. Rahman, rahmetin kaynağı anlamına gelir. Burada da Rab dedi. Rab nedir? Rabb'ın birkaç manası var. Yaratmak anlamı var. Doğru yola iletmek anlamı var. Rızkını vermek anlamı var. Terbiye etmek anlamı var. Bak. Yani bu sefer orada öyle kullandı. Yukarıda Rahman dedi. Burada Rab dedi. Ha ben sizi yaratan, sizi besleyip büyüten, sizi terbiye eden, peygamberi gönderdi bak sizi terbiye ediyor. Size doğru yolu gösteren. Rabbinize iman ettim ben daha artık şimdi beni dinleyin. Daha. Beni dinleyin diyor. Bu dinleme çok çok ciddi bir konu. Tabii o zamanları böyle kitap yok ya asıl okusun falan. Bizim peygamberimizi oku diyor Allah ama orada dinle beni diyor. Diğer peygamberlere, eski peygamberlere beni dinleyin diyor. Çünkü o zaman kitap vardı da okuyacak yani. O zaman kulaklar kullanılıyor. Eğitimde kulağa hitap ediliyor. Ama peygamberimiz de göze hitap etmeye başladı. Bu eğitimde bir devrimdir demiştim ben size. Bunu camide anlatmışımdır. Ama neyse bir defa daha söylemiş olayım. Kur'an-ı Kerim'in yaptığı devrimlerden biri budur. Kulağın üstünlüğünü göze vermiştir. Yani demiştir ki Hira mağarasına oku ya Muhammed. Hazreti Musa'ya dinle demiştir. Bak, farka bak. İşte medeni toplumlar okuyan toplumlardır. Müslüman toplumlar okuyan toplumlardır. Bu kadar basit. Gıyredhul cennet. Denildi ki cennete gir. Gâle ya leyte kavmi yâlemun. Dedi ki keşke toplumun bunu bilseydi. Bima gafarali Rabbi. Rabbim beni affetti. Ve cealeni minel mükremin. Beni ikram olunanlardan kıldı. Bunu kavmin bilseydi. Alimler bu ayeti adamın öldürüldüğüne işaret gösteriyor. Cennete gir dendiğine göre bunu öldürülmüş olarak kabul ediyorlar. Tabii ki burada öyle bir şey yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Kendi kafalarından bir ilave yapıyorlar buna. Halbuki öyle değil bu. Bu konuşukları yaptıktan sonra melekler peygamberler dedi ona ki sen cennetliksin. Bu o demektir. Yani öldükten sonra cennete gitti değil. Orada dediler ona ki sen cennetliksin. Bu konuşuklar insanı cennete götürür. Manasındadır. O da dedi onlara ki keşke bu sizin bana söylediğinizi beni bu kavmin bilse de Rabbim'in beni affedeceğini ve bana ikram edeceğini bilse de bunlar, onlar da yola gelseler diye onları düşündü. Yani erdemli insan başkasının iyiliğini isteyen adamdır. Ah ne yaparsınız. Biz başkalarının kötülüğünü isteriz. Başkalarının başına bela geldi mi fink atarız. Horon yaparız neredeyse. O Trabzon horonu var ya nedir o? Kolbastır. Ha kolbas kim dedin? Ha hoca söyledin hoca. Evet. Bu münafıklık alametidir. Anlıyor musunuz? Yani birinin başına bir bela geldiği zaman da eğer sen bundan zevk alıyorsun ama o adamın bir suçu yok, bir şeysi yok yani. Ha? Yani şimdi adam 400 milyon parayı koydur ya şimdi adam aldı attılar içeriye şimdi bunlar ne üzülücü bunlar. Bunlarla horon oynayacağım da. Ama o değil. Yani zavallı adamın başına bela geldi. Arkadaşın efendim 90 alacak yerine alamadı aldı 40. Çalışmadı aldı 40 ama sen zevk alamazsın. Sen ondan sevinemezsin. O münafık alameti diyor. Ayet. İn temseskum hasenetum tesurhum ve in tusukum seyyiyetum yefrahu biha. Ayette bu. Peygamberimiz diyor ki senin başına bir bela gelirse sevinirler, sana bir iyilik dokunursa üzülürler. Münafıklar anlatıyor. Olay yok. Şimdi burada tabii ölüm olayı yok burada. Çünkü cennette cehennem daha hala kurulmadı. Mahşerde kurulacağına göre cennete gir denildi derken onun anlamı cennet. Sen cennetliksin. Sen cennete gireceksin. Demektir. Buna melekleri şeyin, peygamberlerin söylediği söz budur. Efendim, burada bitiriyoruz ama isterseniz biraz daha devam edeyim mi? Yoruldunuz mu? Yoruldum. Devam edin lütfen. Emin misiniz? Eminim. Ha, o zaman biraz daha devam edelim. Burada çok şey var. Taşladılar demiyor mu hocam? Ha? Adamı taşladılar diyor, orada geçiyor. Hayır, öyle. Burada öyle bir şey yok. Burada öyle bir taşlama olayı yok. Hocam bir de kavmim diyor. Keşke kavmim de bilseydi. Peygamberlerin kavmi. Böyle bir şeyin... O toplumun içinde yaşıyor. Ama halk diyebilirdi orada. Tabii. Orada kavm dedi halk. Burada kavm diyor. Kavim diyor, evet. Gale ya leyte kavmi. Keşke toplumum, kavmim yani. Toplumum diyor. Ama bu söz hep peygamberlerin söylediğidir. Musa'nın kavmi, İsa'nın kavmi diyerekten şimdi... Yo, biz de kullanırız bunu yani. Hı. Normal insan da kullanır bunu. Tamam. Yani benim Türkiye'm. Yani şimdi başbakan ne diyor? Türkiye'm. Benim toplumum diyor. Yani yukarıya doğru insan çıktığı zaman da, aşağıya doğru baktığı zaman da kendi toplumunu sahiplenmesi anlamına geliyor yani. Benim kavmim derken illa da peygamberin kavmi anlamına gelmez. Ve ma enzelna ala kavmihi. Bak, hi ona gidiyor. O adamın kavmine indirmedik. Toplumunun üzerine... Konferans. Efendim? O kavmine, onun kavmi üzerine indirmedik. Min ba'dihi, ondan sonra. Min cündin, bir ordu. Mines semai, gökten. Ve mâ künnâ munzilin. Zaten indirici de değildik. Şimdi burada çok ilginç bir şey söylüyor. Bu kavmin yaptığı peygamberlere böyle karşı koymaları, tepki göstermeleri, iki peygamberin yetmemesi, üçüncüyü göndermesi, üçüncünün de işe yaramaması, haşa, işe yaramaması değil, yani onu da dinlememeleri, bunların tabi helakini gerektiriyordu. Ama Allah-u Teala diyor ki ben melek indirerek yapmadım bu işi. Hani ben onlara istedim, gökten melek askerlerimi indirirdim. Çünkü Allah diyor ki Kur'an'da وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin askerleri bana ait. Orduları benimdir. Yani göksel askerleri var Allah-u Teala'nın, melekleri. Tıpkı Bedir Savaşı'na gönderdiği gibi, Hendek'e gönderdiği gibi ordularını. Aynı bu şekilde ben ona melekleri gönderip onları helak edebilirdim. Ama etmedim diyor Allah-u Teala. Etmedim ama ne o? Bak şimdi. Başka bir türlü ceza verdi. İmkânet illa sayhaten vahideten. Onlara sadece büyük titreşimi olan bir ses gönderdi. Vahideten tek, bir, sayha, titreşim, ses. Öyle bir ses ki, titreşimi olan bir ses, o ses gelince, feydahum hamidun, onlar söndüler. Olduğu gibi söndürdüm onları. Böyle bir ceza verdim. Yani melekleri indirerek ceza vermedim diyor. Ama onlara büyük titreşimi olan bir ses göndererek onları söndürdü. Elektrik atımı mıydı? Ne demek bu şimdi? Niye böyle yaptın? Ya bu soruyu sorarız. Niye yaptın ya Rabbi? İndirseydin melekleri helak etseydin falan. Ha, olay şu. Bu toplum temel bir kural var biliyorsunuz Allah-u Teala'nın. Kur'an'da bize anlattığı ve tüm insanlığa uyguladığı, geçmiş tarihte uyguladığı değişmeyen bir kuralı var. Bunu Kur'an'da anlatıyor. Burada da var. Kural şu. Suç, ceza suçun şeklinde olmalıdır. Suç neyse, günah neyse ceza da o türden olmalıdır. Bakın. Muhteşem bir kural bu. Ama bu kural ta eski kavimlerden beri helak olan kavimlere Allah-u Teala'nın uyguladığı bir metot. Ceza suçun şeklinde olmalıdır. Şimdi burada ses, titreşen bir ses gönderiyor ve söndürüyor. Ha, bunların günahı neydi? Günahı oydu işte. Neydi? Bunlar sesle konuşarak peygamberlerin davasını söndürdüler, bitirdiler. Anlıyor musun? Yani onlar peygamberlerin başına sesle konuşarak tepki gösterdiler ve o davayı söndürdüler. Allah da ben de onları söndürdüm diyor. Sesle. Hangi tür günah işlediyse de o türden vurdum onları. Bak, bak. Anlıyorsunuz değil mi bunu? Zevkini alıyorsunuz değil mi bu konuşmanı? Yoksa gece uyumam ha. Ha. Günahın türünden ceza. Günahın cinsinden ceza. Efendim suçun cinsinden ceza. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki ben indirebilir yani melekleri indiririm, helak ederim diyor. Melekleri indiririm. Ama ben onları indirmedim. Fakat sayhayı vahide gönderdim. Titreşen bir ses ile fe idâ muhamidun onları söndürdüm. Diyor Allah-u Teala. Çünkü bu adamlar o üç tane peygamberin getirdiği davayı söndürdüler. Sesleriyle, konuşuklarıyla. O konuşuklarıyla tepki gösterdiler ve o davayı söndürdüler. Ve o dava yürümedi. Yürümeyince yürümedi, yürütmeyenleri ben de aynı tarz bir ceza ile işlerini bitirdim. Anlıyor musunuz şimdi? Bu olay yani Allah-u Teala bir ayet daha var, oraya da var. Kızarız işte. Ben niye ayetin yukarıdan da var? Ayrılıyorum onu. Şimdi Allah ya hasreten alel ibad. Ey kullara olan hasret ve nedamet. Hasret, pişmanlık. Pişmanlığın doğurduğu hasret. Hasret. Şimdi insanlar birbirlerine hasret çekerler. Çok seversen birini, ondan ayrı düştüğün zaman hasretini çekersin. Değil mi? Bunlar da o sahte tanrıların hasretini çektiler. O sahte tanrıları çok sevdiler, onlara taptılar. Şimdi Allah diyor ki, mahşerde de diyecek burada da, dünyada da. Pişmanlık, ey kullara olan pişmanlık, neredesin? Nerede? Allah diyor. Neredesin ey hasret? مَا يَعْتِيهِمْ بِرْرَسُولِمْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَزِهُونَ Onlara bir peygamber gelmedi ki onunla alay etmesinler. Peygamberlerle yaptıkları alay şimdi onların yüreğine oturan bir hasret olarak kalacak. Anlıyorsunuz. Hasret çok çekilen, yani kara sevdaya yakalanan gençler büyük hasret çekerler. Kara sevda. Bunlar da Allah'ın dinini ortadan kaldırmak için hasret çekiyorlardı. Kara sevdalıydı bunlar. Bunlar da kara sevdalıydı Allah'ın dinine engel olmak için. Neredesin şimdi ey hasret? Böyle sesleniyor Allah. Dehşet bir olay. Çünkü bunlar her peygamberle gelen peygamberi alay alırlar. Küçümserler. Benim davamı küçümsediler. Şimdi ey hasret, neredesin? Neredesin bu kullar olan hasret? Allah çağırıyor. Tabii bunu o topluma anlatacak, anlatırken o toplumun hayatını bize mesaj veriyor. Yani hasret çekeceğiniz bir iş yapmayın. Pişmanlık duyacağınız bir işi buradan ahirete götürmeyin. Bunu vurgusunu yapmak için bunları Allah-u Teala anlatıyor. Dedik, burada bitirdik. Şimdi sorularınızı sorabilirsiniz.